aduci camara, care tot plutesc până se întâlnesc. Șoptim chemarea spre întâiul te iubesc. Într-o zi am aflat că-i minunat când privești să citești povești nescrise. Ochii tăi mereu spun ce știu și eu. Din mii de vise doar tu ești visul meu. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? Îndrăznesc să-ți vorbesc, te iubesc. Dacă-n ochi m-ai privit și-ai rămas îndrăgostit, nu greșești să-mi spui că mă iubești. Deseori ne întâlneam, dar nu credeam că în priviri sunt iubiri adânci ca marea, care tot plutesc până te întâlnesc. Șoptim chemarea spre întâiul te iubesc. Într-o zi am aflat că-i minunat când privești să citești povești nescrise. Ochii tăi mereu spun ce știu și eu. Din mii de vise doar tu ești visul meu. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? Îndrăznesc să-ți vorbesc, te iubesc. Dacă-n ochi m-ai privit și-ai rămas îndrăgostit, nu greșești.